بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں جس دن معراج ہوئی اس رات، جس رات معراج ہوئی اس رات میری ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنے لگے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی امتک منی السلام، اے محمد جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. واخبرہم، ساتھ سلام کہنے کے بعد ایک تحفہ بھی دے دینا، ان کو خبر دینا، ان الجنہ طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، اس کے پانی بڑے میٹھے ہیں، فإنها قیعان، کھلے چٹیل میدان بھی اللہ نے رکھے ہیں، وإن غراسها، اگر ان چٹیل میدانوں کی سوسائٹیاں تم اپنے نام کروانا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا کام کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تم پڑھ لو، جنت میں تمہاری بکنگ جاری ہو جائے گی. آج تو فائل ملتی ہے نا، زمین نہیں ہوتی، بعد میں پتہ چلتا ہے فائل کے پیسے بھی گئے. یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے جس میں ادنا بھی شک کسی مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے.